برگ سبز، برنامه شماره 94. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. که داری به من از مهر نهانی نظری، چه بگویم چه بگویم که تو از حال دلم با خبری. زیر خاک قدمت سبز دلم گردد باز، نوبهاران تو اگر بر سر خاکم گذری. گفته بودی که دلم را کنی از عشق خراب، گفته بودی که دلم را کنی از عشق خراب، آنچنان کن که نماند دیگر از وی اثری. نوبهار است و درختان همه پربار و برند، نوبهار است و درختان همه پربار و برند، آخر شاخه امید برآور ثمری. عشق را نیست به جز سوختن دلها کار، عشق را نیست به جز سوختن دلها کار، گر تو را نیست سر سوختن ای دل حذری. جای هر مرغ به شاخ گلی امروز بود، جای هر مرغ به شاخ گلی امروز بود، تو نظام از چه در این موسم گل در بدری؟ Habibim canım yiğidem. عزیزم جانم اما درختان همه پربار و برگ، آخر شاخه امید، آخر شاخه امید برابر سمری سنم زمان به جز سوختن دلها کار، گر تو را نیست سر سوختن ای دل هزاری، یا جانم اما نداد خدا از چه در این موسم گل در به در اینجا، یا امان امان جان حبیب من جان، بهار آمد و فصل گل و چمن ای دوست، به هر کجا بود از عشق و دل سخن ای دوست. به باغ برگ گلی را چو برکنم گویم، مگر که بوی تو آید ز پیرهن ای دوست.